إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 28 Ekim 2009 Çarşamba. 3 esas şerhi derslerimizin 9. dersi Tevfik Allah'tan. En son musannefin şu ibarelerinde kalmıştık. Ve enva'ul ibadeti leti emarallahu biha mitluha emarallahu biha mislul islam vel iman vel ihsan ve minhu eddua vel khawfu vel raca'u vel tevekkül والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. بعض النسخات أمر الله بها وكلها أمر الله بها وكلها لله سبحانه وتعالى. بعض النسخات bu şekilde. Evet, ibadet çeşitlerini sayıyordu Musannif rahimehullah. Bunlardan dedi ki dua, tevekkül, rağbet, rahbet, huşu, haşye, inabe, isti'ane, istigase, isti'aze, zebih, nezir. Değil mi? Bunlardan biz hangilerini anlattık? Kısaca İslam, iman, ihsana değindik. Sonra duayı anlattık. Sonra havf, korkuyu anlattık. Sonra reca, ummayı anlattık. Sonra tevekkül anlattık. Sonra rağbet, arzu etmeyi anlattık. Sonra rahbe, korkuyu anlattık. Sonra huşu. Huşuyu anlatmadık. Dedik ki onları delillerden sonra. Evet. Sonra delillerle birlikte neyi anlattık? Delillerle birlikte duayı anlattık bir tek. Bir tek duayı anlattık. Evet. Öbürlerine delilleri söylemeden önce kısaca değindik bazılarına. Evet. Şimdi bugün o zaman havf. Tabi bugün akide dersi kısa sürecek. İnşallah uzatmayacağız fazla. Evet, bunlardan bir tanesi dedik ki minhu eddua. Bunlardan birisi dua. Vel havf, korku. Şimdi akide dediğimiz gibi geçen hafta geçen derste şunu biz beyan ettik. Dedik ki İbn-i Teymiye ve başka alimlerin de belirttiği gibi şöyle müteradif lafız, yani lafızları ayrı olup da Kur'an ve sünnette gelen naslarda manaları %100 müteradif, yani eş anlamlı bir lafız yok sayılır. Yani mutlaka aralarında fark vardır. Ancak tabi şuna da dikkat çektireceğiz inşallah. Bu kalbi ibadetler var ya. Kalbi ibadetler. Bunların mahalli duygu olduğu için, yani kalpten gelen duygular olduğu için duyguların tarifi bellidir bütün insanlar arkasında. Yani mesela şimdi biz korkmayı şimdi tarif etsek. Bu maruf bir şey. Kızmak maruf bir şey. Çünkü insan yaşar bunu. Ama desem ki mesela kızmayı tarif et. Yani kızmak kızmaktır deriz belki. Yani tarif et. O yüzden duygular bellidir. O yüzden İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi kalbi ibadetler, özellikle de işte havf dediğimiz korku, muhabbet, sevgi, huşu ve buna benzer şeyler. Yani alimlerin de zikrettiği gibi İbn-i Kayyım da işte bunlardan bir tanesi. Hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez. Hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez. Yani böyle çok dallandırıp budaklandırırsan mevzuyu, hakikatinin dışına da çıkarabilirsin. Bu mümkündür. Yani mesela bugün bir insana desen ki bize suyu tarif et desen, sana suyu tarif eder. İşte su şeffaf bir madde, akıcı sıvı bir şey. İşte gökten iner, yerden çıkar. Değil mi? Kişinin belli bir gıdasını karşılar. Böyle bir maddedir. Yani anlatsan vasıflarını. Yani o kadar çok bu maruf olan bu suyu o kadar çok artık anlattın ki belli bir süre sonra o anlattığın kişinin dahi kafası karışabilir. Yani bildiği hakikatin dışına çıkarsın belki. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı yani alimlerin de söylediği gibi el maruf la yuarraf. Bilinen bir şey bildirilmez. Yani bilinen bir şey, maruf olan bir şey bildirilmez. Maruf ismi üzerindedir. Marufa niçin maruf denmiş? Maruf olduğu için. Yani bilinene niçin bilinen denmiş? Bilindiği için eğer o şey bilinmezse bilinen ismini almaz. Maruf ismini almaz. Durum böyle olunca diyoruz ki bu tür ibareler bu kalbi özellikle kalbi amellerle alakalı bu tür ibarelerin aslen bilinmesi maruftur. Yani bunlar insanlar tarafından bilinir. Ancak bazen bazı lafızlarla Allah Azze ve Celle hitap ettiği için bu lafızlar da ayrı ayrı lafızlar olduğu için aralarında fark var. Alimler bunları bildirirken, bu lafızları tefsir ederken %100 tefsiri budur şeklinde tefsir etmemişlerdir. Takrib babından tefsir etmişlerdir. Yani karşı tarafa yakınlaştırmak. Çünkü neden? Bu kaçınılmaz. Yani bugün sen rağbet ile recanın yani rağbet ve reca diye iki tane müfredat, müfret bir kelime gördüğün zaman bu iki müfredatın Kur'an'dan veya sünnetten nasar olduğunu bildiğin zaman bileceksin ki bunlar ayrı ayrı bir kere bunların manaları. Ama nedir bu ayrı? Yani bu fark nedir? Bunu bilmek için işte bu türlü takribi tefsirlerin faydası var. Ancak bu takribi tefsirler %100 değildir. Mesela lügat kitaplarında gelen veya bazı alimlerin zikrettikleri bu tarifler yani takrib veya lazım babından tefsirlerdir. Yani takrib yani mevzuyu yakınlaştırma. Sana der ki reca budur. Tevekkül budur. Mesela muhabbet için derler ki meylül kalp. Mesela sevgi için meylül kalp derler. Yani kalbin meyletmesi. Kalbin işte talep ettiğin şeye meyletmesi. Yani muhabbet. Bir arkadaşını seviyorsun Allah için. Kalbin ne oluyor? Ona meylediyor. Hı? Kalbin meylediyor. Veya bir yemek hoşuna gidiyor. Kalbin onu talep etmede ne yapıyor? Meylediyor. Onu istiyor. Arzu ediyor. Ancak baktığın zaman meylül kalp bu şekilde tarif etmişlerdir. Meylül kalp, muhabbeti. Meylül kalp diye tefsir etmişlerdir. Kalbin meyletmesi. Ancak baktığın zaman kalbin meyli aslen sevginin bir neticesidir. Çünkü baktığın zaman muhabbet tamamıyla kalbin meyletmesiyle başlamaz. Böyle yani mesela aşık olduğunu düşün birisine. Değil mi? Mesela bir kıza aşık olduğunu düşün. Direkt kalbin ona meyledip bağlanmaz. Önce böyle bir yani seni karşı taraftan çeken bir şeyler olur. Böyle bir ufak kıvılcımlanma diyoruz biz buna. Artık neyse. Sonra kalp belli bir süre sonra ona meyleder ve onu tamamıyla ister. Yani o yüzden meylül kalbe baktığın zaman kalbin meyletmesi bu aslında sevginin neyidir bir? Neticesidir. O yüzden baktığın zaman bak tam bir tarif olmadı bu sevgi için. Mesela şey kızmak için derler ki galayanu dem fil uruk. Yani mesela ehl-i sünnete muhalifler derler, anlatırlar mesela. Derler ki işte Allah Azze ve Celle'nin siz kızma sıfatı veremezsiniz. Neden? Kızma nedir? Galayanu dem fil uruk. İşte kanın damarda kaynaması. İşte devam edersek kanın damarda kaynaması sonucu ortaya çıkan bir duygunun nedir? İsmidir. Halbuki baktığın zaman bu tarif, biz diyoruz ki bir kere bu Allah'ın kızması bizim kızmamıza benzemez. Bu bizim mevzumuzun dışında zaten. Konuşmuyoruz da ben başka bir noktasına dikkat çektirmek için bunu örnek verdim. Baktığın zaman halbuki galayanu dem ahi, yine kızmanın bir neticesidir. Yani kanın damarda kaynaması kızmanın tam bir tarifi değildir. Çünkü bazen insan böyle çok küçük yani bir şeye kızar ama bu kızması çok böyle küçük bir kızmadır. Yani böyle onu hiddetlendirecek şekilde değildir. Yani böyle artık kanın damarda harekete geçip kaynamasını gerektirmez bazı kızmalar. Yani basit bir kızmadır, küçük kızmalardır bunlar. Yani dersin ki şu kalemi buraya bırak, adam oraya bırakmıştır. Bu da bir kızmadır belki. Yani sen yani kalp onu iter, itici gelir onun o harekete. Bu da bir kızmadır ama burada kan damarda kaynayıp harekete geçmemiştir. Yani Bu tarif kızmanın bir neyidir? Neticesidir. Tamam. Bunun gibi. O yüzden diyoruz ki en güzel el ma'ruf la yu'arraf. Ma'ruf olan şey bildirilmez. Ancak yine tekrar vurgu yapıyorum. Bu tür lafızlar, müfredatlar bize Kur'an sünnette gelmişse ve bunların arasında da mutlak olarak fark var dedik. Mutlak olarak fark var dedik. Bu farkı da beyan etme adına alimler bu tefsirleri yapmışlardır. Ve baktığın zaman bu tefsirler Arap şahitlerinden alınmıştır. Yani şiirlerden, anlatabiliyor muyum? Gerek cahiliye döneminde, gerek cahiliyeden sonra Arapoğlu Arapların kullandığı bu fusha, hiç yabancıların dilinin karışmadığı, acemilerin dilinin karışmadığı, orijinal fasih dilde bu türlü kelimelerin arasındaki farklar alimler indinde bellidir. Bunlar bazen Kur'an ve sünnetten de istinbat edilir bu farklar. Bunlar maruftur. Tamam. O yüzden onu da beyan edelim. Hatta alimler, bu da yeri gelmişken söyleyelim, önemli. Şimdi biz anlatıyoruz işte rağbet bu demek, reca bu demek, işte korku bu demek, işte havf, haşya, rahbe. Bunların üçü nedir? Korku diye Türkçe'de belki mahallelerde tercüme edilir ama bunların arasında fark vardır. Yani Allah rahbet ettiklerini söylüyor, haşyet ettiklerini söylüyor ve havf ettiklerini söylüyor. Ama Allah'ın üç lafızla bize hitap etmesi, yani bu üç lafızla bize hitap etmesi bir nastır. Nas olarak gelmiştir bize ve bu naslar arasında biz fark olduğunu biliyoruz. Ama nedir bu fark? İşte bu da işin ilmi boyutu. O yüzden alimler özel böyle değerli müfredatları içeren nasları, yani bu naslar içindeki önemli müfredatları şerh eden, anlatan kitaplar da yazmışlardır. Mesela bunlardan bir tanesi İbnül Kayyım. İbnül Kayyım Medarecü's Salikin adı altında, ki bu zühdle alakalı bir kitaptır. Medarecü's Salikin adı altında dev bir eser yazmıştır. Hatta bu öyle bir eserdir ki, yani ehli sünnete muhalefet eden veya İbnül Kayyım'a muhalefet eden hiçbir insan olmasın ki günümüzde, mutlaka o kitabı önem vermiştir. O kitabı kütüphanesinde bulundurmuştur. Hiçbir ilim talebesinin kütüphanesinden eksik olmaması gereken bir kitaptır. Ve alimlerin hiçbirisinin kütüphanesi bundan hali olmaz. O kitabın değerini ilimle iştigal edenler çok iyi bilir. Ve bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir. Kalın 3 cilt halinde şu şekilde. Ancak tavsiye eder miyim? Etmem yani. Ben etmem. Çünkü neden? Ağır bir kitap. Yani Türkçe anlaşılmıyor. Çünkü ilim talebesi belli bir temel alır ilimde vesaire. Güzel. Ha, çok faydalanacağı yerler yok mu? Var, o da ayrı. Ama bazı noktalar kişiye ağır gelebilir. Ve Medarecü's Salikin'de hakikaten zikredilen bazı zühdlerle alakalı şeyler var İbn-i Kayyım'ın zikrettiği. Ama ne kadar Kur'an ve sünnete uygun tartışılacak mevzular da var. Yani İbn-i Kayyım'ın Medarecü's Salikin'de yazdığı, söylediği bazı şeyler tam böyle bütün boyutuyla söylediği her şey kabul görmüş değil. Yani kabul görmediği, üzerine istidrak edildiği bazı mevzular da var. Bunun da sebebi Allahu Alem İbn-i Kayyım'ın bunu tasavvufi dönemlerinde yazmış olması. Ama kitap cümle olarak, yani çoğu, büyük bir kısmı ehl-i sünnete muvaffakat etmiştir. Muvaffakat ettiği yerlerde mükemmel bir noktadır. Yani mükemmel bir kitaptır elhamdülillah. Çok güzel bir kitap. Ancak dediğim gibi bazı noktalarda istidrak edilmiştir üzerine. Bu da her kitapta bulunur. Bu normaldir yani. Ama ilim talebesinin kütüphanesinden hali olmaması lazım. Bunun çeşitli baskıları Arapça'da mevcut zaten. En güzel baskısı Mektebetü Rüşd'ün, Rüşd Yayın Evi. Tabi bunlar Arap dilinde basılmış. Rüşd Yayın Evi'nin bastığı veya Tayba Yayın Evi'nin bastığı. Bunlar yurt dışındaki yayın evler. Bunlar güzeldir baskıları. Tahkik edilmiş, nuskalarına dikkat edilmiş. Yani bu önemli bir kitap. İlim talebesi herkese tavsiye ederim ama Türkçesinin çevrilmiş haliyle, yani yine dileyen alsın, güzeldir. Anlaşılacak, faydalanacak çok yer var ama genel olarak bilmiyorum. Yani tavsiye tam edemiyorum. Allah-u Alem. Daha tecrübeli bir ne sormak lazım da diyeceğim ama kitabın Türkçesine bakmışlar mı? Zannetmem yani. Kitabın Türkçesine Bilmiyorum yani. Yine keza bak mesela şunu tavsiye ederim. Yine İbn-i Teymiye rahimahullah. Kitabı yazmıştı. İsmi Et-Tuhfetü'l-Irakiyye fil-A'malil-Kalbiyye şeklinde İbn-i Teymiye'nin de kalp amelleriyle alakalı. Ve Guraba bunu, bu kitabı kalp amelleri adı altında bastı. Bak bu kitabı tavsiye ederim. Çok değerli, önemli bir kitap İbn-i Teymiye'nin yazdığı. Guraba da bunu kalp amelleri adı altında bastı. Hatta yeni baskısını yaptı en son. Bu çok önemli bir kitap. Bunu tavsiye ederim. Kitabın orijinal ismi Et-Tuhfetü'l-Irakiyye fil-A'malil-Kalbiyye dir kitabın ismi. Bunu Guraba Yanar'ı kalp amelleri şeklinde bastı. İbn-i Teymiye de bunu da çok güzel anlatır kalp amellerini. O yüzden bu kitabı tavsiye ederim. Güzeldir yani. Faydalı. Evet. O yüzden dediğim gibi bunlar ibareler önemli. Allah Azze ve Celle bize yani bu nasla hitap ediyor ama sen hepsine korku dediğin zaman fark kalmaz. Sen hepsine korku dediğin zaman Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar şeklinde bir ayet söyleyecek sana. Başka ayette de diyecek ki alimlerden şey Allah'tan sadece alimler korkar. Ne oldu? Yani anlatabiliyor muyum yani? Halbuki bir tanesini havf ibaresiyle Allah anlatmış. Bir tanesini haşye ibaresiyle Allah anlatmış. Ha başka bir yerde alim olmayan kullarına da haşyeyi vermiş mi? Vermiş. Bu siyak sibaka göre bunun ayrımı bellidir. Ayrı ama aslen baktığınız zaman arasında fark var yani. Tamam? Aslen baktığınız zaman arasında ne var? Fark var. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar. Sadece alimler korkar. Nasıl sadece alimler? Yani ne demek? Haşyeyi evet. Allah'ı hakikaten bilenler, ilmi noktada bilenler aslen korkar. Haşyeyi. Çünkü haşyenin manası havftan ayrıdır. Yani Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dediğinde havf kelimesiyle korkmayı ifade etmiştir. Ama Allah'tan sadece alimler korkar ayetini haşye ile ifade etmiştir. O yüzden zaten haşye ile havf arasında fark var. Haşye daha çok bilerek korkmak. Havf ise o haşyeye göre daha alt seviyededir. Evet. Evet dediğimiz gibi Müsannif Rahimallah ne dedi? وَمِنْهُ الدُّعَى Bunlardan bir tanesi nedir? Dua. وَالْخَوْف Bunlardan bir tanesi el-khawf. Korkmak. Şimdi tabi korkunun kısımlarını alimler ayırıyor. Yani bunlar çok ittirari ayrımlar değildir. Yani mecburi ayrımlar değildir ama işte terasih bu ilmiye babından. Yani ilmi taksimatlara bölüp mevzuyu fıkhetme babından alimler çeşitli taksimatlara gitmiştir. Yani şimdi mesela biz bir taksimat yapalım, 3'e bölelim ve 4'e de bölebilirsin. Yani bu maruftur ve birbirine tedahhüldür. Yani 3'e de bölsen, 4'e de bölsen, hatta 2 de desen birbirini içerir. Birisinde olmayan diğerini kapsar zaten. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Korkunun birinci kısmı tabii korku, ikincisi vacip olan korku. Yani tabii korku bizim bildiğimiz mesela aslandan korkmak gibi veya ateşten korkmak gibi. Bunlar tabii korkudur. Mesela Musa Aleyhisselam için Allah ne buyuruyor? فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Şehirde korku içinde gözetleyerek sabahladı diyor. Yani bak Musa Aleyhisselam da korkmuş. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun. Yani buradaki korku tabi korkuyu kapsamaz. Yani tabi korku zaten insanın tabiatında var. Bu yüzden tabi diyoruz biz. Yani fıtratında var. Senin fıtratında olan bir şeyi sen Allah'ın senden istememesi diye bir şey söz konusu değil. Yani senden külli olarak istememesi söz konusu değil yani. Allah zaten kimseye çekemeyeceği yükünü yüklemez. Bu bir tabi korku. Bir de alimlerin havful ibadeh veya havful sır dediği yani ibadet korkusu. İşte bu işte nehyedilen korku. İbadet korkusu. Sırrı korku dediğimiz. Yani bu da zul ve ta'zimi içerir. Yani hürmet göstermeyi, bak, ta'zim etmeyi. Ta'zim etmekle beraber karşında boyun eğmeyi içerir. Yani hem onun önünde boyun eğeceksin, korkacaksın ve bununla beraber aynı anda tazim edeceksin. İşte ibadet budur. Yani biz Allah'tan korkarız. Korktuğumuz bu Allah Azze ve Celle'ye aynı zamanda ne yaparız? Tazim ederiz. İşte bu ibadet korkusudur. Yani sen belki bir zalimden korkarsın ama o zalime tazim etmezsin. Ama senin ondan korkman tazimle beraber olursa işte bu ibadet. Ama diyelim ki şimdi kişi babasından korkuyor. Aynı anda babasına tazim etmiyor mu? Ediyor. Bu ibadet olur mu? Olmaz. Çünkü babasına da korkusu ne? Geçen derslerde anlattık. Tabii korku. Tabii korku. Yani ama sen bugün mesela bir kişinin şeyhinden korkması, biz bazı insanlar biliyoruz. Yani şeyhlerinden öyle bir korkuyorlar ki işte bu ibadet korkusudur. Yani çünkü neden? Şeyhini aynı anda seviyor, tazim ediyor ve bununla beraber korkuyor. Yani ondaki korku tabii korku değil. Çünkü onun cemaatine girmeden önce veya o şeyhi görmeden önce, hiç tanımadan önce ondan korkmuyordu zaten. Cemaatine girmeyle beraber veya onu tanımayla beraber bunun tasarruf gücü olduğuna inandı ve bunun tabii korku dışında buna bahşedilmiş bazı güçler var ve bu güçlerle fayda verebilir şeklinde inandığı için korkuyor. Ve bununla beraber tazim de var bunda. İşte o yüzden korkuda tabii olmayan korku ve tazim, bunlar birleşirse işte ibadet korkusu budur yani. İbadet korkusu nedir? Budur. Bu da sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Allah'tan başkasına bunu yapmak küfürdür. Yani mesela kim bugün kabirde yatan bir insan işte aman dikkat et evliyadır işte bizi çarpar. Hani bugün şu türlü yeminler görüyoruz. Adam diyor ki Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, diyor peygamber çarpsın, evliya çarpsın, değil mi? İşte bu evliya çarpsın neden diyor adam veya peygamber çarpsın neden diyor adam. Şimdi biliyor ki onun tabii korkudan mı? Tabii korkudan değil. Bunun tasarruf gücü var kainatta bunun. Bu bize zarar verir. Yani bugün biz nice insanlar biliyoruz. Adam diyor ki Allah çarpsın diyor. Yalan söyleyebiliyor ama desen ki hadi şu evliyaya yemin et. Şu evliya üzerine yemin et desen etemez, korkar. Mesela bugün nice insanlar biliyoruz. Vallahi billahi deyip yalan atan. Ama o adama desen ki İşte bilmem İmam Rabbani üzerine yemin et veya Abdülkadir Geylani üzerine yemin et korkar. Bu çünkü bu tabii korku değil. Neden? Çünkü sen belli bir isim verdiğin zaman adam direkt o isimin ne olduğunu biliyor yani. Aman tamam bunlar tasarruf sahibi. Kainatta vesaire. Tamam. Yani bir de vacip korku var. Bu da zaten ibadet korkusunun aynısı. Yani Allah'tan korkma. Bu da zaten ibadet korkusu. Yani üçe ha ayırmışsın ha ayırmamışsın. Üçüncüsü vacip korku diyoruz. Bu da ne işte? Allah'ın bizden istediği korku. O yüzden Allah'tan korkman lazım. O zaten neyin içinde var? Havful ibadetin içinde var yani. Musannif Rahimullah ne dedi? Bunlardan bir tanesi dedi ki dua. İkincisi korku. Bunu taksimata böldük. Buna delil olarak şunu söylüyor. Diyor ki ve delilul havf kavluhu teala. Yani korkunun delili şudur. Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Fela tehafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun. Onlardan değil, benden korkun. Ve yine üçüncü kalb emali olarak korkudan sonra ve reca. Reca'yı da biz anlattık, değil mi? Bunun delilini de söyleyelim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa salih amel işlesin, ibadetinde hiç kimseyi Rabbine ne yapmasın? Şirk koşmasın. Şimdi baktığın zaman ahi biz bu ibadet çeşitlerini saydık. Dedik ki dua. Bunun delillerini saydık geçen derste. Bugün dedik havf. Havfun da delili var. Dedik ki reca. Bak recanın da delili var. Yani Musannif sayıyor tek tek. Bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinin delili var. Ve bunlar bu müellifin söylediği lafızlarla gelmiş. Mesela reca diyor ibadet çeşitlerinden. Bak delili burada. Hemen kâne yarcu likâ rabbi. Kim Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa. Felyâmel amelen sâlihâ. Salih amel işlesin. Bak dikkat et. Rağbet ediyorsa salih amel işlesin şeklinde gelmemiş. Çünkü rağbette ne dedik ahi zaten var? Rağbette peşinde koşma var. Rağbette recan arasındaki farkı anlattığımızda. O yüzden diyor ki kim istiyorsa istemekle yetinmesin. Anlatabiliyor muyum? Bak ayeti nasıl anlıyorsun? Çünkü reca ne dedik? Reca ile rağbet arasında. Reca ne dedik? Ettama dedik. Yani bir şeyi istemek. Rağbet ise yani muhabbetul vusul ile şey'il mahbub dedik. Yani talep edilen şeye ulaşmayı sevmek ve bu peşinden neyi getirir dedik? Ameli getirir. Yani bir insan canı bakkaldan bir şey istiyorsa, aklına bir şey gelmişse bakkalda satılan, onu istiyorsa, istemesiyle yetinip evinde uzanıyorsa bunun ismi recadır. Ama onu istedikten sonra ona ulaşmak için evden çıkıp bakkala gidiyorsa bunun ismi nedir? Rağbettir. Değil mi? Rağbettir. Bak burada o yüzden alimler nasıl ayetlerle istinbat ediyorlar? Diyorlar ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı reca ederse reca neydi? Oturacaksın, isteyeceksin sadece. İşte Allah öyle yapmasın dedi. Eğer reca ediyorsan salih amel işle. Yani biz bu ayeti değil 10 kere de 10 bin kere de okusak belki bunları ne yapamayız? Bu istinbatları anlayabilir miyiz ahi? Bu recanın bu manasını sen bu ayetten nereden çıkıştı? Alimler boşuna alim değil. Bu alimler boşuna alim değil. Yani boşuna adam rağbetle reca arasında fark der ki işte bu oyun olsun veya işte sırf öyle bir şeyler anlatayım diye anlatmış değil. Bunların hepsi Arap şahitlerinden, Arap dil edebiyatından, Kur'an sünnetten, naslardan istinbat edilmiş. Tamam. Sanki bu ayette ne demiş oluyor? Kim Rabbine karşı, Rabbine yaklaşmayı, yani Rabbine kavuşmayı reca ederse, yani istiyorsa, o bakkaldan bir şey istediği gibi, isteyip de gitmediği gibi yapmasın. Bakkaldan canı bir şey isteyip de bakkala gitmeyip oturup bekleyerek bu şekilde yapmasın. Ayrıca ne yapsın? Gitsin bakkala, yani hareket etsin. Kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa bu istemekle yetinmeyecek. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Ama rağbette böyle değil. Rağbetin içinde zaten ne var? He? Rağbetin içinde ne var zaten? İstediği şey var. Bak diyor ki onlar Rablerinden rahbet ve rağbet ile umarlar diyor. Bak rağbet ve rağbet ile umarlar. Yani Allah'tan biz umuyormuşuz. Yani bizi överken Allah, yani müminleri överken Allah. Müminleri överken nasıl övüyor? Biz nasıl övüyor? Yani o müminler nasıl Allah'tan istiyormuş? Rağbetle. Çünkü rağbetin içinde ne var dedik? Amel var. Yani eğer amel olmasa zaten Allah onları över mi? Yani düşün, bir tane fasığı mı övecek yani? Veya kendisini hiç amel etmeyen, Allah'tan cennetini veya cehennemden uzaklaşmayı isteyen bir insan. Hiçbir çaba göstermeyecek. Bu övülür mü ayet siyaklarında? Hiç övülmez. Ama bak Allah diyor ki onlar isterler nasıl? Rağbetle. Bak demek ki rağbetin içinde ne var? Amel var. Ama bak burada öyle demiyor. Burada ne diyor? Eğer sen reca ediyorsan salih amel işleyeceksin. Anladın? Evet. Ya ahi subhanallah. Yani var ya. Bak bunlar hakikaten çok tehlikeli şeyler. Yani kişiler, yani en kötü, en şerli şey nedir biliyor musun? Bak bir ilim talebesi için. Ya buna ilim talebesi denmez zaten. Yani buna ilim talebesi olduğunu zanneden için. Yani bilmediğini bilmek çok önemli bir şey. Bilmediğini bilmemek kadar şerli bir şey yok. Yani sen Yani mesela atıyorum bugün alıyorsun eline diyorsun ki bir mevzu. Yani evet ne var? Bukhari'de şöyle hadisler var. Ne var? İşte 5 tane hadis var. İşte Müslim'de 3 tane var. Şurada 5 tane hadis var. Alıyorsun bu hadisleri. Diyorsun ki Fatiha okunur imamın arkasında. Bitti. Artık tartışmaya mahal yok. Bu kesilmiştir. Kat'i bir sonuçtur. Buna muhalefet eden herkes sünnete muhalefet etmiştir. Yani ilim bu kadar basit, bu kadar şey değil. İşte Hanifiler sünnette namazda atıyorum 20 yerde muhalefet etmişler. Yani böyle basit değil ilim. Hanifilere göre de sen 20 yerde muhalefet etmişsin. Yani sen Bukhari'ye tamam senin elinde delil var. Yani buna kimse bir şey demiyor. Hanifilerin de elinde delil var. Yani sen alırsın. Yani burada mevzu okunur mu okunmaz mı mevzusu değil. Ben usulü noktaya değiniyorum. Yoksa bana göre de okunur. Ama ben okunur derken Hanifiler sünnette muhalefet etmiştir şeklinde inandığım için değil. Ben delillerden bunu anlamışım ama doğru olan Hanifiler de olabilir. Yani biz kat'i sonuçlar. Hatta bak aklıma gelmişken bir bekle bak. Bir yazı okuyacağım. Geçen aklıma gelmişken o yazıyı bir getireyim. Durdurayım şunu. Bak getirdim şunu. Şimdi bu fotokopi çektim. Bunu geçen bir arkadaşla bir yerde oturuyoruz. Öyle muhabbet açıldı falan. Bir tane kitap vardı. Kitabın üzerinde yazar ismi yok veya yayınevi ismi yok. Ama basılmış. Bilmiyorum kimin. Namazla alakalı bir kitap yazmış. Burayı okudu. Yani vallahi o kadar şoka girdim, o kadar ya insan çok buğz ediyor biliyor musun? Yani çok bu ehl-i sünneti yanlış tanıtan bir şey, bir yaklaşım. Yani insanlar ehl-i sünneti böyle tanıması, yani bir insan tutup kendi başına dese ki bak ben böyle inanıyorum ama kendisini selefe nispet etmese, anlatabiliyor muyum? Mesih imamlarına nispet etmese, dese ki ben böyle inanıyorum, benim için tabi'in, tabi'i, tabi'in, selef diye bir kavram yok. Ben Müslümanım sadece desin. Kendini birilerine nispet etmesin. Tamam. Birilerine nispet etmesin. Yani ne yaparsa yapsın. Ne hali varsa görsün. Ama yani kendilerini birilerine nispet ediyorsa bu insan ve o nispet ettiği gibi düşünmüyorsa o adamın yaptığı bütün yanlış kime? O nispet ettiği şeye atfedilecektir. Yani bunlar hoş değil. Yani bak böyle şimdi bu adam tutmuş Fatiha ile alakalı bir sürü nas saymış. Tamam ondan sonra işte demiş ki Fatiha'yı okumayan namazı yoktur vesaire bir sürü. Sonra en son diyor ki sahabelerden. Şimdi bunu bilmiyorum yazarı da yok üzerinde. Bir yayın evi de yok. Bunu birileri basmış bilmiyorum kim. Bu sayfayı fotokopi çektim ben arkadaştan. Diyor ki sahabelerden ve tabiinden ilim ehlinin ekserisinin ameli bu hadisler üzeredir. Yani Fatiha okunmasına dair. Sahabelerden Ömer İbnül Hattab, Ali bin Ebi Talip, Ayşe bintü Ebi Bekir, Ebu Hureyre, Enes İbni Malik, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesud, Muaz İbni Cebel, Ubey İbni Ka'b, Ubeyd İbni Samit, Abdullah İbni Amr radıyallahu an ve daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe vardır ki onları rivayetleriyle Fatiha hakkındaki risalemizde onları yani bu diğer sahabeleri vesaire onları rivayetleri ile Fatiha hakkındaki risalemizde zikrettik. Demek bunlar Fatiha hakkında da bir risale yazmışlar. Bilmiyorum tabii ki. Sonra mezhep imamlarından diyor. Malik ibn Enes, Abdullah bin Mübarek, Şafii, Ahmet ve İshak imamın arkasında Fatiha'nın okunacağı görüşündedirler. Hatta hadis imamlarından Bukhari ve Beyhaki kitaplarındaki hadislerle iktifa etmeyerek bu mevzuda müstakil birer risale yazmışlardır. Bu risalelerin ilki de Pakistan'da basılmıştır. Hanefilerden Umdetül Kari sahibi aynı diyor ki arkadaşlarımızdan yani arkadaşlarımızdan bazıları ihtiyaten bütün namazlarda Fatiha'nın okunmasını hoş görmüşlerdir. Bazıları da sadece sırrı olan namazlarda okunacağı görüşündedirler. Bu Hanefi alimidir aynı ondan nakletmiş. Hidaye de Hanefi mezhebinin kitaplarından diyor ki Hidaye sahibinin naklettiklerine göre Ebu Hanife'nin talebelerinden Muhammed İbnül Hasan Eşşeybani de imamın arkasında sırrı olan namazlarda Fatiha'nın okunacağına dair rivayet vardır. Şimdi bak buraya kadar hiçbir sorun yok. Tamam bu bir ilmi nedir? Bahs, araştırma. Koymuş adam, delillerini koymuş kendine göre işte mezheplerden şöyle diyenler var. Şimdi bak akıyım. Bundan sonrası diyor ki bu hadisi şerifler Fatiha'nın namazının rükünlerinden bir rükün olduğuna delildir. Buraya kadar da bir sorun yok. Tamam. Adam böyle inanıyor. Rükün olarak inanıyor. Tamam. sana bir şey diyemez. Selefin görüşüdür. İhtilaflı mevzudur. Bu ihtilaf olması da bizim için rahmettir. Sen bu rahmetten bir kısmını almışsın. Devam ediyoruz. Ve hadis umumi ifadesiyle münferiden ve me'mum olarak, yani imama uyan olarak, yani münferi tek olarak ve me'mum da bu demek, imama uyan demek ve me'mum olarak namaz kılan her kişiye şamildir. Her kişiyi kapsar bu rivayetler diyor. Tamam, bu da seleften bir görüş zaten. Nedir? Sen sırrı da olsa, açık cehri namaz da olsa, imamın arkasında olsan Fatiha okuyacaksın. Tek takılsan imamın arkasında tek takılsan Fatiha okuyacaksın. Tamam. Bu bir görüş. Bunu almışsın. Şimdi bak, bundan sonrası işte ahi, bundan sonrası selefin menhecinde yok. Şimdi birazdan okuyacağım. Bundan sonrası selefin menhecinde yok. Böyle bir ilim talebeliği olmaz. Böyle bir fıkha, ilme bakış açısı yoktur. Tarihte böyle bir şey bilinmiyor. Yani diyor ki, hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur. Yani münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur. Yani münakaşayı bitirdim. Yani 1400 sene binlerce alim geldi, bu münakaşayı bitiremediler. Bugün 1400 sene sonra bu kitap bu münakaşayı bitirdi. Bu rivayetlerin hiçbirini onlar bilmiyordu. Hiçbiri bilmiyordu. O yüzden böyle münakaşa yaptılar tarih boyunca. Kimse kimseye ispatlayamadı ama bu adam bütün dünyayı ispatlıyor işte. Yani münakaşanın bitirdi. Münakaşa bitti bununla. Hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur. Zira sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklettikleri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani biraz çok şey hatası var, imla hatası var da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklettikleri ve selemden naklettikleri ve kendilerini nasıl anlayıp amel edişleri yukarıda zikredildi. Bugün, bak bugün gibi açık nasların karşısında daha hala taassup göstererek itirazda bulunmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine imam eden kişiye yaraşmasa gerek. Yani bu bütün imamın arkasında olsan okumayabilirsin diyen bütün alimlere taan etmektir işte bu cümle. Bütün alimleri küçük görmek, taassupla. Yani İbn-i Teymiye şu an taassup ehli. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye sesli namazlarda okumuyor. Elbani taassup ehli. Neden? Sesli namazlarda okumuyor. Ne bileyim, imam aynı taassup ehli sesli namazlarda. Şey, sesli de olsa sessiz de olsa okumuyor. Yine Ebu Hanife'nin bir sürü ashabı var. Alim insanlar. Bunların hepsi taassup ehli. Neyse, devam ediyorum. Bugün gibi açık nasların karşısında daha hala taassup göstererek itirazda bulunmak Resulullah'a kendisine imam edinen kişiye yaraşmasa gerek. Onların bakış açısıyla da sen Resulullah'a ümmet olmaya yakış. Bu sözüyle, yani bu kişi kimse ya, kişiler veya kim, bunun yaptığı bu menheç Resulullah'ın menhecinde yok. Yani adam bundan habersiz. Bu menheç, böyle bir menheç yok yani Resulullah'ın menhecinde. Maazalik diyor. Maazalik bununla beraber demek. Maazalik mezhep ulemasından bazı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek, bak görüyor musun? Yani bak. Şimdi bu menheçte bu tip insanlar mesela ümmetin önüne dese ki ben böyle, yani kendi ehlini sünnete nispet etmesi veya selefin menhecine nispet etmesi kimse bir şey demez. Ya dersin ki bu da zaten kendi başına bir fırkadır. Yani Mutezile var, Cehmiye var, Zahiriye var, işte İbni Hazım. Yani böyle bir fırkadır dersin, seni ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bak geçen bir yazı daha gördüm. Arkadaş bana atmış link olarak, bir tıkladım, baktım önüme bir internet sayfası açıldı. Ebu Bekir Sifil. Diyor ki işte bu selefiler, bak adam vallahi billahi bizim akidemizi, bizim alimlerimizin akidesini bizden daha iyi biliyor. Bizim akidemizi bizden daha iyi biliyor vallahi bak. Diyor ki bir eski tip selefiler vardır. Gerçek işte eski tip selefiler vardır. Bir de günümüz selefileri vardır. Aralarındaki fark taklidi kabul edenler ve taklidi kabul etmeyenler. Günümüzdekiler taklidi kabul etmeyenler. Yani böyle bir selefi yoktur diyor. Bu sonradan çıkmış bir selefi. Doğru adam, bak ne kadar iyi biliyor. Diyor ki halbuki bunların takip ettiği imamlara dönsen taklidi birçok noktada kabul ederler. Adam daha iyi tanıyor. Sonra getiriyor işte İbn-i Teymiye'den taklidi daha iyi şeyler. Diğer İbn-i Kayyım'dan vesaire. Yani adama bak ya. Yani bak biz ama nasıl tanıtmışız insanlara? Olmuyor işte ahi. Çok. Tabii ki bu insanlar artık gelecekler, bizle dalga geçecekler. Bunlara bak işte 1400 sene sonra çıkmış yeni. Tabii ki böyle diyecekler adamlar. Neyse diyor ki meazalik. Bununla beraber mezhep ulemasından bazısı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek. Bu laf olur mu ya? Mezhep ulemasından bazısı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek sahih delile ve bununla amel eden ilim ehline muhalefet etmişlerdir. Ona göre de sen muhalefet ettin. Muhalefet edenlerden bazısı Fatiha'nın sadece imamın arkasında sırrı olan namazlarda okunacağına kaildir, söyleyendi. Yani bu laf bir kere İbn Teymiye ve onun gibi düşünen işte Elbani var vesaire birçok alim var yani geçmişten mutahhirlerden mütekaddimlerden. Bazısı da sırrı ve cehri, bu da Hanefi mezhebinin eshabının hepsini çöpe attı. İmamın arkasında kılınan namazların hiçbirisinde okunmayacağına kaildirler. Biz burada nasıl ve ne şekilde ihtilaf edildiğini anlatacak değiliz. Bize düşen nasları serdetmekti. Bu mevzuda fazla malumat isteyen Fatiha hakkındaki Risalemize müracaat edebilirler. İşte Türkiye'de de selefilik böyle işte. Böyle bir gariban. Ne diyebileceksin ki? Yani ben bunu neden okudum bak. Bütün bu tür söylemlerin hiçbirisi, bak mesela şöyle bir şey, Suud'da sen diyelim ki bir ders halkasında oturuyorsun. Böyle aklı başında, alim, tamam mı? Böyle oturaklı bir ders halkasında otursan, böyle bir söz sarf etsen, istersen dil bu adam 8-10 tane delil almış, dil bunu 1000 tane Fatiha ile alakalı delil al, elinde delilin olsun. Bu türlü telaffuzlar zikredildiğin zaman ya önemli bir uyarı alırsın ya da artık o şeyhin kendi şeyine kalmış insafına. Kendi düşüncesine, o anki düşüncesine kalın. Ya da ders halkasından atılırsın. Ya da ders halkasından atılırsın ve bir daha da alınmazsın. Ve böyle insanlar da, bu tip olaylar da yaşandı Suud'da. Hatta bazıları var, üniversiteden atıldı bu türlü söylemlerinden dolayı. Yani duyduk yani bunları insanlardan. Yani böyle bu tip şeyler selefin menhecine ters akıyor. Bunlar selefi yanlış tanıtıyor. İnsanlar hakikaten bizden artık nefret etmeye başlıyorlar. Yani siz nesiniz diyorlar ya. Siz yani nereden çıktınız, nereden türediniz? Doğru bir laf yani. Nereden türedik biz? Bir geçmişimiz var mı? Hani bir alimimiz var mı bizim geçmişte? Yani böyle bak birisi tamam alimler çıkmış mı demiş ki şu şurada mukalevet ediyor, şu şurada hata etmiş. Yok mu böyle alimler birbirlerine? Var. Yani onlar içtihat edecekler. Değil mi? İçtihat eder. Tutar karşı tarafa karşı görüşünü beyan eder. Ama ben kimim? Ben içtihat mı edeceğim? Tartışmayı bitirdim. Bütün bu şeyi kapattım. Kapıyı kapattım. Artık tartışmaya mahal yok. Bu saatten sonra muhalefet eden benim bu söylediklerimi Allah'a muhalefet etmiştir. Muhalefet eden peygamber. Benim elimde hadis var işte, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Ya kimse bu hadisleri inkar etmiyor ama ilim bu kadar basit değil. Bak görüyorsun yani deminden beri okuyoruz. Alimler hangi ayetlerden nasıl istinbat ediyorlar? O senin gibi düz bir mantıkla bakmıyor ki rivayetlere. Yani Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bir Hanefi de der ki emaneti olmayanın imanı yoktur. Şimdi sen emaneti yoksa imanın yok mu ahi? Var. O zaman diyor ki bak Fatiha olmayanın da namazın da var. Yani. Yok işte bilmem sabah namazı hadisi var Resulullah arkamda okuyun dedi. Tamam o umumdur. Kemaliyet delalet eder. İmamın kıraati sizin için kıraattir de bu kemaliyet delalet edeni ne yapar? Bu umumu ne yapar? Haslaştırır. O zaman imamın arkasında Fatiha okuyun lafzı, okusanız kemaliyete delalet eder mevzusu ortaya çıkar. Al sana Fatiha okumak şart değil. Al bir Hanefi de böyle yaklaşır. Yani herkesin birbirinin deliline karşı cevabı var. O yüzden biz şunu her zaman beyan ediyoruz. Yani bir insan tutsun bir görüşü bir alsın, kendi delilleriyle de biliyorsa amel etsin. Ama bu görüş ihtilaflıysa ve ihtilaflı bu mevzu fıkhi bir mevzuysa ve ihtilafın sahipleri selef tarafından ehl-i sünnet içindeyse veya ehl-i sünnetin kabul ettiği fukahalar içindeyse ve iki taraftan bir tanesi şaz kalmamışsa hiçbir şekilde kat'i bir tercih söz konusu olmaz. O da doğru olabilir, o da doğru olabilir. En böyle bildiğin mevzu bile olsun. En bildiğin bir mevzu bile olsun. Kadına değmek abdesti bozar mı? Bozmaz mı? Kat'i bir tercih yoktur dinde. Böyle bir mantık, ilim mantığı yok. Yok işte Resulullah hanımlarında ya ona Şimdi bu türlü şeylerle yaklaşmak, yani bir insan bu türlü şeyler yaklaşıyorsa, yani sen diyorsun ki kat'i tercih söz konusu yok ya, işte şöyle hadis var, şu işte bu neye benzer mi? Adamın elinde yani ilmi malumatları anlamada, nasları anlamada sadece nasın zahirini okumaktan başka hiçbir malzeme yok adamın elinde. Bu ne delil? Yani hiçbir malzeme okumamış. Yani bir Arap diline hakim değil, fıkıh usulüne hakim değil. Anlatabiliyor muyum? Yani alimlerin fehmiyle anlamamış bu mevzuyu. Direkt o yüzden onu koyabiliyor. Başka zaten hiçbir şey söyleyemiyor. Her itiraz ettiğinde ya bak böyle bir hadis var. Öyle bir hadis var da yani al böyle bir ayet de var ama sen bu ayetleri 1000 kere de okusan rağbetle recayı anlayamamışsın işte. Bak bu türlü kitapları yazanlar veya bu türlü insanlardan istediğini gel otur, konuş. Bir akidevi bir mevzu. Bir böyle ayet hakkında istinbat hiçbirini bilmezler. Bunların hiçbirini anlamazlar. Bizim bu derslerde usulü selase var ya, bu basit gördükleri. Adam belki çok basit işte biz daha bunu dün biliyorduk diye hayatında eline almamıştır belki bu üç esası. Ama gel oku en basit meseleleri sor, üç esası da bilmezler. Ve bunları müşahede ettik. Bilmezler. Neden? Düz mantıklı okuyor adam. Nereden bilecek reca ile rağbet arasındaki fark? Bukhari'den hadis yok ki bilsin. Bukhari'de hadis yok ki bilsin. Müslim'de de yok. Darukutni'ye bakalım belki vardır. Orada da yok ama maalesef. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ilim bu kadar basit değil. Sen bir Hanefi'ye dersin, Fatiha'sı olmayan namazı yoktu. Bu bir delildir, güçlü bir delildir de. Ama işte tamam bu kat'i olayı kestik, bitirdik. Bütün Hanefiler burada batıl sünnete muhalefet, böyle bir şey yok. Hanefi birisi de gelir der ki emaneti olmayanın da imanı yoktur. İmanı yoktur diyor musun? Diyemiyorsun. Ben de o zaman namazı yoktur diyemiyorum. Bizim bu sefer hemen ikinci delille. Şimdi çürüttü ya adam bir şekilde senin delilini. Hemen ikinci delili ama işte sabah namazında Resulullah demedi mi işte arkasında birileri okuyordu. Onun kıraatı kendisine ağır geldi. Umulur ki siz imamın arkasında okuyorsunuz dedi. Onlar da evet ya Resulullah dediler. Böyle yapmayın sadece Fatiha'yı okuyun falan. Tamam zaten Hanefi ne diyor? Demin oku, bak demin bu adamın yazdığı Risale'de de mevcut. Ne diyor bu Hanefiler? İmamın sustuğu yerlerde okuyabilirsin vesaire. Şimdi diyor ki bu nerede varid oldu? Bu Resulullah'ın bu söylediği sabah namazı. Sabah namazı ne? Sesli namaz. Hanefi'nin ona da cevabı var. İmamın kıraati sizin için kıraattir. Yok mu böyle bir hadis? Var. İmamın kıraati bizim için kıraatse Resulullah da imamın arkasında sadece Fatiha'yı yani Fatiha'yı okumaya izin vermezse o zaman Resulullah'ın o verdiği bir amel sözü var. Bir de imamın kıraati sizin için kıraattir var. Ben bunları cem ettiğimde ne anlıyorum? İmamın kıraati bizim için kıraattir. Bu işin kemaliyet noktasıdır. Çünkü nas var hakkında. Yani arkamda okuyun diyor ya Resulullah. Sabah namazındaki rivayet. O sabah namazındaki o rivayeti biliyorsun. Fatiha'yı okuyun diyor. Yani başka bir şey okumayın. Fatiha'yı okuyun diyor. Bu bir rivayettir. İmamın kıraati de sizin için kıraattir. Birisi der ki bu imamın kıraati sizin için kıraattir. Umumdur. Bu sabah namazında gelen hadis husustur. Husus umumu ne yaptı burada? Taksis etti dersin. Birisi böyle bakar. Hanefiler de şöyle bakar. Hayır. Fatiha okumak işin kemaliyet kısmıdır. Hı? Okumamak da işte caiz olan kısmıdır. Nasları bildiklerinde böyle gelir. Yani bu da bir bakış açısıdır. Ha, bu tartışılır. Fıkıhta da zaten okuyoruz fıkıh. Bunu tartışacağız. Bunda bir sorun yok. Çünkü zaten yoktur kısmı yani yoktur kısmı İki şekilde veya üç şekilde anlaşılır Arap dilinde. Ama insanlar buna hakim olmadıktan sonra işi kat'i görür. Kendisine mukayyet eden herkese Allah'a mukayyet ediyor gibi görür. Yani yoktur kısmından iki şey anlaşılır. Bir, o şeyin sıhhati yoktur. İki, o şeyin kemali yoktur. Üç, varlığı yoktur. Mesela Allah'tan başka hak ilah yoktur dediğinde, hak ilah vardır ama kamil yoktur mu şeklinde, yoksa hakikaten hak ilah yoktur mu şeklinde. Hak ilah yoktur şeklinde. Bak burada neyi nefyettin? Tamamıyla varlığı nefyettin. Bu bir bakış açısıdır. Bir de şöyle var. Diyorsun ki emaneti olmayan imanı yoktur. Yani nasıl imanı yoktur? Yani kamil imanı yoktur. Şimdi bu Fatiha namazında ile alakalı Fatiha'sı olmayan namaz yoktur. Hangisini alacaksın? Değil mi? Yani ala kulli hal mevzular bunlar tartışmalı. Yani bunlar bu kadar böyle kat'i sonuçlar değil. Yani ümmetin önüne böyle usul şeklinde konulmaz bunlar. Bunlar selefin menhecine ters. Bunlar zarar veriyor ehl-i sünnete. Bu türlü söylemler zarar veriyor. O yüzden hangi mevzu aklına gelirse ahi. Eğer mevzu ihtilaflıysa, tabi fıkhi. Fıkhi bir mevzu. Bak kayıtlar bir, fıkhi bir mevzu olacak. İhtilaflı olursa sonuç kat'idir. Fıkhi bir mevzuysa ve bu fıkhi mevzuda ihtilaf edilmişse ehl-i sünnet arasında veya ehl-i sünnetin kabul gördüğü fıkıhta fakih insanlar arasında ihtilaflıysa bu mevzu ve ihtilafın sahipleri, yani ihtilaf güçlüyse, ihtilafın sahipleri hakikaten çok kişilerse, yani şaz kalmamış birileri bu şekilde ise kat'i bir tercih yoktur. İstediğin kadar elinde delil olsun. Sen onunla alim aile dersin. Dersin ki ben bu karşı görüşü bu delillerin muhalifine görüyorum. Ama bu ben bunu böyle anladığım için muhalif görüyorum. Yoksa hakikaten dinde bu tamamıyla dinin tersinedir şeklinde gördüğüm için değil. Yani kat'i bir tercih yok. Sen kendin için bir tercih yaparsın. Ama bu sonuçlandıramazsın. Yani mesela bundan işte bir zaman önce böyle işte bir sene mi artık her neyse. Bir tane kardeş vardı. Bana dedi ki ya işte sen herhalde kadına değerek değdiğin için abdest almak olarak görüyorsun ki. Çünkü diyor ben senin bir amelini gördüm. Yaptığın bir şeyi gördüm. Oradan şunu anladım ki sen kadına değdiğin zaman abdestin bozuluyormuş. Senin o hareketinden o. Bir hareketimi görmüş benim. Artık bir kadına değmek üzere miymişim yolda giderken? Belki de yani o önemli değil. Ben diyor senin bir hareketinden şunu anladım. Sen diyor çekindin birden diyor. O yüzden ben anladım ki diyor sen kadına dediğin zaman abdestin bozuluyor. Bak ben ona söylemedim buradaki görüşümü. Şimdi de söylemeyeceğim. İşlediğimiz zaman okul. Ben dedim ki yani sen niçin bunu söylüyorsun ki? Ahi, yani niçin bunu söylüyorsun? Bu mu yani? İlim bu mu? Yani evet görüyorsam ne olmuş? Ne olmuş yani? Ya işte peygambere muhalif ettin ya. İmam Şafii görsen peygambere muhalif ettin. Böyle basit değil ki ilim. Böyle basit değil. Yani bu insanlar samimi değiller miydi? Bir sürü rivayeti gördükleri halde senden farklı amel ettiler. Senden farklı amel ettiler. Bu rivayetleri bildiğin. Hani mesela insanların şöyle bir bahanesi var. Ya o rivayetleri görmemişlerdir, bazılarına ulaşmamış. Tamam o ihtilafın bir sebebidir. Yanlış anlamanın belki bir sebebidir. Ama öyle de değil. Biz bu rivayetlerin, senin bu serdettiğin rivayetlerin hepsini bildiği halde senden farklı amel eden bir sürü yarim biliyoruz yani. Neden farklı amel ediyorlar? Onlara göre de sen farklı amel ediyorsun. Onun da bakış açısına göre sen nasıl anlayamamışsın. İlla rivayeti bilmek, onu o şekilde anlamak demek değildir. Bir mevzuyu anlamak için yani bir kelimenin içinde birden fazla mana var. Nereden bileceksin hangisi? Bu güçlü bir ilimden sonra, uzun bahslerden, araştırmalardan sonra elde edilecek bir ilimdir yani. O yüzden yani bil ki bu türlü söylemleri söyleyen kişiler alimlerin dizinin dibinde oturmamış. Yani ilmin kokusunu alan, fıkhın kokusunu alan insanlardan bu tür cümleler sadır olmaz. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk derste de fıkhın ilk derslerinde de anlattık. İhtilafı bilmeyen bir insan fakih olamaz. İhtilafı bilmeyen insandan fetva alınamaz. Alınmaz. Fetva veremez. Fetva verme ehli olamaz zaten o insan. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi ihtilafı bilmezsen tabi zannedeceksin ki Fatiha'yı okumak kat'i bir görüştür. İhtilafı bilmezsen ne? Kimse sana karşı çıkmamış ki. Hiç kimse sana karşı çıkmamış ki. Bak bir şey anlatacağım. Başından geçen bir kıssa. İşte geçmişte ufakken yıllarca şey yaptık işte kickbox, kung fu yaptım ben de yıllarca yani. Yani 7-8 yaşından belki 16-17 yaşına kadar o kadar uzun yaptım. Ve bir tane arkadaş vardı yıllarca benimle takip etti. Ama bizim hocanın bir şeyi vardı. Mesela kung fu döneminde bir kung fu var. Kung fu'ya gittik biz ilk önce sonra kickbox'a gittik. Bu kung fu döneminde onu söylüyorum. Bir arkadaş vardı bizim Özgür diye. Çok iyiydi maşallah. Yani böyle sporda. Başka birisi de vardı. Şeydi yani hoca bizi turnuva yaptırmıyordu pek aramızda. Sadece böyle karşılıklı spor yaptırıyordu ama bir turnuva yaptırmıyordu. Bir ara turnuva yaptırmak istedi. O turnuva yaptıracağı döneme kadar birileri vardı. Zannediyorlardı ki bu kursta en iyi benim. Yani sen hiç bir kişinin insanın karşısına çıkmasan en iyi kendin zannedersin, bu normal. Vallahi bu Özgür denen arkadaş var ya. Bir yaptı çocuğu. Yani bu da buna benzer. Sen ahi hiç sana mukayyet eden bir insan, güçlü bir ilim alimle oturmadığın için zannedersin ki bu kadar basit bitirirsin. Ya Suud'da öyle güçlü Hanefiler, Şafiler var. Bir otur bak karşısına. Adam iki parmağında böyle çevirir seni yani. Böyle tezbih gibi. O kadar alim. O kadar alim bir insan yani. Hadi diyelim ki adam senin getirdiğin Fatiha olarak bakma. Başka mevzular bak. Getirdiğin mevzunun ricallerini tartışsın. Nasıl baş edeceksin? Ricallerini tartışsın. Sen de ne yapacaksın? Hadi dedi ki sen bir hadis daha getirdin. Dedin ki o hadis senin anladığın gibi değil. Gerçek manası şu. Çünkü şu kelime şu manaya geliyor. Şu irab, şu meful, şu fail olduğu için, şu bilmem şöyle olduğu için, şu manayı nasıl konuşacaksın adamla? Ya bu kadar basit değil ilim yani. Evet. Ala kulli hal. Ayetimize dönüyoruz. Reca dedi müellif. Hemen bitiriyoruz dersi inşallah. Femen kâne yercu liqa'a rabbihi fel ya'mel amelen salihen ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Kim Rabbine karşılaşmayı ne yapıyorsa, umuyorsa, reca ediyorsa salih amel işlesin. Ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Alimler diyor ki bakın burada dikkat edilen bir nokta var ayette. Nedir ahi? Bak şimdi. İbadetin iki rüknü var. İbadetin iki rüknü nedir? Birincisi ihlas. İkincisi amelin salih olması. Bu salih de neyle olur? Mütabaat. Yani peygambere mütabaat, ittiba ve ihlas. Yani bir amelde şu iki rüküm birleşirse o amel %100 Allah katında sahihtir. Ama tabi bu iki rüknün de rükün olarak kabul edilmesi de Allah katında olduğu için sen bu amele diyemiyorsun bir insanın şu ameli salihtir. Anlatabiliyor musun? Şu ameli salih. Peygamber hariç peygamber dersin. Bunun yaptığı şu amel Allah katında kesin kabul. Çünkü peygamber bir buna bidat işlemez. İki riyadan veya herhangi bir şeyden dolayı yapmaz. Sadece Allah'a askılar. Şirk de işlemez. O yüzden iki şeyi vardır ibadetin. Rüknü birincisi ihlas. İkincisi mütabaa. Yani mesela Mekkeli müşriklerin bazı amellerinde ihlas vardı. Ama ne yoktu? Mütabaat yoktu. Bazılarında mütabaat vardı hatta. Yani bir ibadet şekli var. Evet o dinde var. Ama onda ne yoktu? İhlas yoktu. Putları ona ortak koşarlardı mesela. Gibi. Bundan dolayı eğer iki rükün bulunursa bu iki rükün nedir? Ameli ne yapar? Sahih yapar. Bu ayet de buna delildir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin. Bak bu mütabaat kısmı salih amelde ancak Resulullah'a tabi olmakta olur. Çünkü men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve red. Men amile amelen feleysa aleyhi emruna fehuve red. Kim bir amel işlerse ve o amel hakkında bizim bir emrimiz yoksa o reddolunur. Bu salih amel kısmı. Ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Rabbini hiç kimseyi, ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın kısmı da ne? İhlas kısmı. Tamam. Önümüzdeki dersten itibaren inşallah ne var? Yine recaya döneceğiz. Çünkü reca vesaire bunları ilk anlattığımızda delillerini zikretmeden anlattık. Reca ile birlikte kaldığımız yerden, deliliyle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allahu alemin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.